źródła. Na przykład, no, wiesz. Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10 lat w UE.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Dla pracujących na pełnych obrotach, którzy chcą mieć 2 lata ochrony pogwarancyjnej albo 3 lata serwisu za złotówkę, i dla spragnionych wrażeń po pracy, którzy nie chcą płacić słono za ubezpieczenie, a chcą mieć ratę leasingu malutką jak espresso. Dla wszystkich, którzy w tygodniu pracują, a weekend spędzają aktywnie, mamy niezawodne samochody użytkowe Volkswagen. Teraz kupując Volkswagena Kedy do firmy w ofercie For Profit oszczędzasz nawet 16% i więcej. Na co chcesz? W końcu nie samą pracą Volkswagen żyje. Przed nami Beata, dziennikarka. My, dziennikarze, zawsze drążymy każdy temat. Dlatego, gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas, dziennikarzy, liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 maja, minęła 18. Anna Zaleśna-Sewer. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Będzie mapa drogowa rozwiązania rosyjsko-ukraińskiego kryzysu, zapowiada szef OBWE po spotkaniu z prezydentem Putinem. Syryjscy rebelianci opuszczają Homs. Miasto było uznawane za stolicę ich rewolucji. Kolejny obraz zrabowany podczas II wojny światowej wraca do Polski. To dzieło Gierymskiego. W ciągu najbliższych godzin powstanie mapa drogowa w sprawie Ukrainy, zapowiada prezydent Szwajcarii, który obecnie przewodniczy OBWE. Didier Burkhalter spotkał się w Moskwie z prezydentem Rosji. Tłumaczył, że mapa drogowa będzie zawierała, jak stwierdził, konkretne kroki na najbliższy czas, ale szczegółów nie zdradził. O wspólne poszukiwanie rozwiązań rosyjsko-ukraińskiego kryzysu prosił szefa OBWE Władimir Putin. W opinii Władimira Putina szef OBWE powinien wnikliwie przeanalizować sytuację na Ukrainie i poszukać odpowiedniej drogi wyjścia z kryzysu. Jak informuje agencja ITERTAS, prezydent Rosji wyraził gotowość udzielenia pomocy misji OBWE, której zadaniem byłoby posadzenie zwaśnionych stron przy stole rozmów. Nasza pozycja w tej sprawie jest wszystkim doskonale znana, dodał Putin. W odpowiedzi Burkhalter potwierdził, że również jego zdaniem jedynym wyjściem dla Ukraińców jest dialog. Szef OBWE dodał, że stanowisko Rosji i jej pomoc są bardzo ważne w przygotowaniu mapy drogowej dla rozwiązania ukraińskiego kryzysu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Putin zaapelował także do separatystów na wschodzie Ukrainy, aby odwołali planowane na tę niedzielę referenda niepodległościowe. Ci z Doniecka odpowiedzieli, że rozważą to jutro. Pada jeden z najważniejszych bastionów syryjskiej opozycji. Rebelianci rozpoczęli wycofywanie się z centrum Homs. Wojciech Cegielski. Dzisiaj rano z centrum Homs wyjechały co najmniej 2 busy, a krótkie wideo pokazujące ewakuację trafiło na portal YouTube. Na początku tego roku z centrum Homs ewakuowano 1,5 tysiąca cywilów. Walki trwały jednak dalej, aż straty i całkowite odcięcie od świata najprawdopodobniej zmusiły rebeliantów do poddania tej części miasta. Część bojowników już dotarła w północne rejony Homs, znajdujące się jeszcze pod kontrolą opozycji. Operacja wycofywania ma zakończyć się jeszcze dzisiaj. Będzie to oznaczać, że niemal całe miasto jest już w rękach rządowej armii. Ewakuacja bojowników była możliwa dzięki zawartemu z pomocą ONZ porozumieniu grup opozycyjnych z władzami w Damaszku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kolejny egzamin mają za sobą. Maturzyści dziś zmierzyli się z językiem obcym. Większość, bo 87%, wybrało angielski. Obowiązkowo pisali poziom podstawowy, potem chętni poziom rozszerzony. Jak im poszło? Zapytaliśmy licealistów z Nowego Sącza. Wrażenie ja mam pozytywne ogólnie, bo ja angielskiego uczę się już dość długo, więc nie wiem, spokojnie myślę, że sobie dałam radę. Myślę, że może będzie 100%. Najłatwiejsze było czytanie, było naprawdę bardzo jasno wszystko opowiedziane i nie trzeba było się doszukiwać żadnych odpowiedzi w głębi tekstu. Nie było nic takiego zaskakującego, słownictwo było w miarę proste, zadania też były proste. Na pewno ta podstawa uspokoiła nas bardzo. A przed kolejnymi egzaminami wszystkim maturzystom mówimy good luck. W muzeum w Bernie szok. To jemu zapisał swoją cenną kolekcję obrazów zmarły wczoraj Cornelius Gurlitt. W kolekcji są płótna zrabowane przez III Rzeszę. Mają zostać zwrócone właścicielom bądź ich spadkobiercom. A skoro mowa o obrazach, kolejny wrócił do Muzeum Narodowego w Warszawie. Chodzi o popiersie mężczyzny w renesansowym stroju Aleksandra Gierymskiego. O dzieło utracone w czasie II wojny światowej, mówi Marta Dziewulska z muzeum. Wiadomo, że pojawił się w pewnym momencie na rynku antykwarycznym, natomiast po wojnie został uznany za stratę wojenną i zarejestrowany w bazie danych dóbr kultury utraconych w wyniku II wojny światowej. W ubiegłym roku odnalazł się w zbiorach prywatnych. Po negocjacjach resortu kultury z posiadaczem dzieła ten zdecydował się oddać go do warszawskiego muzeum. To był Serwis Trójki. Noc pochmurna i w wielu miejscach kraju z opadami deszczu, zagrzmi na Podlasiu i w Kujawsko-Pomorskiem od 8 do 11 stopni. Jutro na przemian przejaśnienia, opady i burze, lokalnie z opadami gradu i będzie od 16 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Sponsorem koncertu jest PZU, właściciel portalu pzuzdrowie.pl. Sponsorem koncertu jest firma odzieżowa Solar. Sponsorem koncertu jest Atlantic Fund Services, spółka oferująca usługi dla funduszy inwestycyjnych w Polsce i Luksemburgu. A teraz przenosimy się do trójkowego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam za chwilę wyjątkowy koncert. Na scenie są już Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa, dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Marek Niedźwiecki. Wojciech Mann. Elegancki garnitur, krawat. Tak w radiu prowadzimy audycję po prostu. Wojtek, nie wiem czy wiesz, ale dzisiaj jest nas także widać, to chyba dokładnie, także może dlatego tak elegancki. No ty wyglądasz tak. Bardzo elegancko. Dla tych, którzy nas tylko słuchają, powiem, że Wojtek wygląda dzisiaj bardzo elegancko. Dziękuję. Ja już powiedziałem, że jesteś elegancki. Teraz zaproszę cię, byś elegancko usiadł. Witamy Państwa bardzo serdecznie, wszystkich gości, radiosłuchaczy i tych, którzy nas oglądają w internecie. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka. Oglądają nas? No mówię ci, oglądają. Ej, ale usiądź w takim razie. A ja nie wiem, czy jestem uczesany. Proszę Państwa, dzisiaj mamy rzeczywiście taką specjalną okazję, bo jak się Państwo orientują, będziemy mówić o radiu, które dla nas kiedyś było radiem wszystkich możliwych stacji w jednym. A od kiedy, taki ja mały quiz zrobię. Panie Wojtku, od kiedy pan słuchał Radia Luksemburg? Który to był rok? Proszę pana, na kalendarzu miałem wywieszone 1948 chyba. Nie, bujasz, powiedz, które to lata 60. były. Bo tak nie, cię... to był 62 mniej więcej. No widzisz, to ja prawie 10 lat później. Niestety byłem, ja pochodzę z małych miasteczek, wsi i osiedli i tam Radio Luksemburg docierało trochę gorzej. Ale mieliście elektryczność. Elektryczność mieliśmy, tak, tak. I jak już w gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska kupiliśmy radio Eroika, to grało jak ta lala. 208, czyli 208, fale średnie. Mam pytanie podchwytliwe. Co robiłeś, kiedy na 208, na 208 nie mogłeś złapać? Robiłem cuda. To jest niewiarygodne, co można było zrobić, bo to zależało też od pogody, jaka była, od warunków... Propagacji. Tak. Nie zawsze dało się złapać. I listy oczywiście słuchałeś we wtorki. Słuchałem, ale ja szukam odpowiedzi, Marek, bo nie wszyscy wiedzą, że na krótkich też można było. Nie, na krótkich nigdy nie łapałem, przyznaję się. 49,26. Ja jednak 208 na średnich i we wtorki od godziny 22, bo to lista zaczynała się w naszym czasie o 22, przez dwie godziny nie było mnie właściwie dla nikogo, bo trzeba było te notowania sobie zapisać. A czy zapisywałeś sobie notowania w zeszytach? Ja miałem niespecjalnie dobry charakter pisma, ale mój kolega notował i potem ewentualnie im przepisywał. Natomiast ja byłem specjalistą od anten i najlepsza antena, jaką kiedykolwiek miałem, to był kaloryfer. Też to stosowałem. Do kaloryfera dało się podłączyć jakimś tam przewodem i tak. To rzeczywiście działało. Radio wtedy mocno grało. Ja zapisywałem sobie w zeszytach listy, ponieważ ja nie miałem kolegi, który by się tym interesował i gdybym nie zapisał, nie mógłbym tego sprawdzić w internecie, bo go nie było. Więc musiałem zapisywać. Nie chciałbyś, a ty anglistykę studiowałeś, nie chciałbyś wiedzieć, jak miałem zapisane na przykład Creedence Clearwater Revival. To rzeczywiście był kłopot. Ale ja potem, kiedy wszedłem do trójki, to tytuły, które pamiętałem z anteny Radia Luksemburg, spotykałem tutaj tłumaczone przez, nazwijmy to, różne osoby, nie do końca anglistyczne. I parę tak smakowitych rzeczy znalazłem, że do dzisiaj mi utkwiły. Na przykład, nie wiem, czy znasz słynne tłumaczenie Motherless Children. Nie. Matka bez dzieci. Dobre. To ja też mam takich parę przykładów, ale nie wiem, czy mamy jeszcze aż tyle czasu. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że polskie elementy pojawiały się też w Radiu Luksemburg, bo przecież Maryla Rodowicz śpiewała piosenkę Love Doesn't Grow on Trees, czyli mówiły mu, że water był... No właśnie, zupełnie to się nie przekładało jakoś. Pamiętam też, że w 67 roku bodajże wystąpili tam Niebiesko-Czarni. Czesław Niemiec śpiewał tak. piosenkę Przyjdź w taką noc. A w połowie lat 70. byłem taki dumny, kiedy usłyszałem w Radiu Luksemburg Papaje w wykonaniu Urszuli Dudziak. Mamy, poprosimy teraz taki sygnał. Radio Lucky Luxembourg. No właśnie, to ona, Urszula Dudziak, jest z nami. Przywitajcie, Ule. Dziękujemy bardzo. Chciałem jeszcze na koniec dodać jako element polski, ale wcześniejszy chronologicznie, miałem znajomego, który się przysięgał, że w jednym utworze Presleya Elvis śpiewa łomotać chłopaki. I nie dał sobie perswadować, że to jest po angielsku. I który to był utwór? Nie wiem. Okej. Okay. Piosenki z Radia Luksemburg, to właściwie cała odrębna historia. Myślę, że może kiedyś się przymierzymy do takiego cyklu radiowego. No, my byśmy się od razu z Markiem zaczęli kłócić, co kto bardziej lubił, czego częściej słuchał, na co trafia. Tego jest ocean po prostu. Artyści, którzy odważyli się zmierzyć z piosenkami, z tą legendą Radia Luksemburg, to są? To śmiali bardzo artyści, których mam nadzieję Państwo gorąco powitają. Maciej Maleńczuk. Z zespołem Psychodancing. A potem jeszcze Ania Rusowicz z własnym zespołem i Mietek Szcześniak z tryjem Krzysztofa Herdzina. Wykonamy teraz piosenkę tęsknego młodego człowieka Roya Orbisona pod tytułem California Blue. All day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain falling all night through, far away from you, California blue. Dreaming all alone, nothing else to do, California blue. Every day I pray I'll be on my way, saving love for you, California blue. Sunny day, I'll get back again. Somehow, some way, but I don't know when. California blue, California blue, living my life with you on my mind, thinking of things that I left far behind. It's been so long, doing all I can do to get back to you. California blue. Every day I pray California blue. sunny day I'll get back again. Somehow, some way, but I don't know where. Missing you, California blue. Still missing you, California blue. I'm still missing you, California blue. A burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. Maciej Maleńczuk. Proszę Państwa, krótka zmiana i za chwileczkę następni artyści. Także... Maciek zaśpiewał piosenki Johnny'ego Cash'a i Roya Orbisona. Następny artysta zmierzy się z dwoma fantastycznymi klasykami. Pamiętam, kiedy usłyszałem tę piosenkę w Radiu Luksemburg na liście. Ona weszła na miejsce 15 czy 16. A tydzień później była już na miejscu pierwszym. This is not America, David Bowie i Pat Metheny. A potem jeszcze Yesterday Beatlesów. Mietek Szcześniak i trio Krzysztofa Herdzina. Prosimy bardzo. Proszę Państwa, Radio Luksemburg kojarzyło nam się zawsze z wolnością. Dzisiaj tę piosenkę zadedykujemy tym, którzy jej potrzebują, dla Ukrainy. This is not America. Should learn a little piece of you, a little piece of me will die. For this is not America. Pleasant face to bloom the season, promise not to stir too long. This is not America. For this is not a miracle. There was a time, a star that blew so pure. For this could be the biggest sky, and I could have the faintest idea. For this is not America. This is not America, no, no, sha-la-la. Russia melting from the inside, Falcon spirals to the ground. This could be the biggest sky. So bloody red tomorrow's clouds. Little piece of you, the little piece in me will die. This could be a miracle. For this is not America. There was a time, and we were so young. For this could be the now alone for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Konrad. I szczęście. Mietek Szcześniak i trio Krzysztofa Herdzina. Było nastrojowo, a teraz będzie troszkę ognia. Pierwsza kobieta w dzisiejszym koncercie, młodziutka, ona w ogóle nie pamięta Luksemburga, ale śpiewać pamięta jak trzeba. Ania Rusowicz, proszę Państwa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Radio Luksemburg kojarzy się tak naprawdę z czymś zakazanym, z takim oknem na świat w tamtych czasach. Ja mam też wrażenie, że te piosenki, które wtedy były puszczane w Radio Luksemburg, dzisiaj też są zakazane. Chociażby właśnie Riders on the Storm, który właśnie teraz wykonamy, nie jest puszczany na przykład ze względu na to, że trwa bardzo długo, a czas antenowy jest bardzo drogi. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we bore, into the world we throw, like a dog without a bone, and actor alone, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take on holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Riders on the storm. Riders on the storm. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm, riders on the storm. Dziękujemy bardzo. When the truth is found to be lost, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to bardzo. Jefferson Airplane, The Doors, Ania Rusowicz. No i teraz? Które były najlepsze lata w muzyce, Wojtek? Ty powiesz, że 60. pewnie. Ja pamiętam Tadeusza Nalepę, który powiedział, muzyka się skończyła po 70. roku. A widzisz, a ja, dla mnie się zaczęła po 70. i właśnie to jest fantastyczne, że to tak nas różni. No właśnie. A właśnie ten utwór, który za chwileczkę się pojawi, łączy nie tylko nas, ale także wszystkich wykonawców, bo to będzie Venus z repertuaru zespołu Shocking Blue. Jedyna taka wielka, taki wielki hit tej holenderskiej grupy. Rzeczywiście, potem było jakieś załamanie nerwowe, oni nie przeżyli tej nagłej popularności, która na nich spadła. Piosenka niesłychanie wpadająca w ucho, taki idealny wzór przeboju. Szkoda, że jednorazowy w wykonaniu. No tak, i 3 minuty, i to te 3 minuty na antenach wszystkich stacji radiowych na całym świecie. Ja myślę, że nie ma tu nas ani nikogo, kto by nie znał tego utworu. Zapraszamy wszystkich artystów. Prosimy do nas, bo będzie Venus. Jesteśmy gotowi. Lepiej we trójkę, bo jak ktoś zapomni tekstu, to zawsze 2 osoby jeszcze pociągną. Ania Rosowicz, Maciek Maleńczuk i Mietek Szcześniak. Winec. To jeszcze nie koniec, proszę Państwa. Drodzy Państwo, z pewnością zauważyli Państwo kilka niezajętych foteli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czekają na honorowych gości. Witamy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Bronisława Komorowskiego, z małżonką panią Anną Komorowską. Witamy. Witamy także ich królewskie wysokości, wielkiego księcia Luksemburga Henryka i wielką księżną Luksemburga Marię Teresę. Myśmy oczywiście na antenie programu trzeciego wielokrotnie awizowali ten koncert i byliśmy pełni niepokoju, czy wszystko dobrze wypadnie. Jesteśmy na razie w środku, ale to, że mamy honorowych gości u siebie, to już jest nasz sukces. Jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa witamy. Teraz będzie druga część koncertu. Poprosimy o zapowiedź. Luxembourg spells color. Radio Lucky Luxembourg. No właśnie, trochę nam żal, że nie pracowaliśmy w takiej stacji, ale myślę, że Trójka to taka kontynuacja tego, co w Luksemburgu kiedyś. Staramy się przynajmniej, żeby ta legenda radiowa trwała mimo konkurencji multimedialnej. Zapraszamy na drugą część koncertu i zaczyna znowu Maciek Maleńczuk, a tytułów utworów nawet nie musimy zapowiadać. Maciej Maleńczuk i Psychodancing. Prosimy. Not bush city limit. Not bush No jeszcze jeden. Maciej Maleńczuk, Tina Turner i Steve Miller w jednym. Maciej Maleńczuk i zespół Psychodancing. No właśnie, Abrakadabra to już także lista przebojów programu trzeciego, 1982 rok. A Mietek Szcześniak wybrał jedną z najpiękniejszych piosenek, jakie napisał Bert Bacharach z Holem Davidem, Alfie, a potem wraca do Beatlesów. Mietek Szcześniak i trio Krzysztofa Herdzina. Witamy. Ladies and gentlemen, Alfie by Bert Bacharach. What's it all about? Alfie, is it just for the moment that we'll leave? Was it all about when you started up, Alfie? Are we meant to take more than we give? Or are we meant to be kind? And if if fools are kind. Healthy, that I guess it is so wise to be cruel. And if life belongs only to the strong, Alfie, what will you let him go and rule? As sure as I believe there is a heaven above, Alfie, I know there is something much more, something even non-believers can believe in. I believe in love, Alfie. True love, we just exist, Alfie, until you find your love you've missed. You're nothing, Alfie. When you look, let your heart lead the way. For money, 'cause money can buy me love. I'll give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what gift I got to you? I don't care so much for money, 'cause money can buy me love. Can buy me love, love. Everybody told me so. Can buy me love. Satisfied. Tell me that you're the kind of thing the money just can't get by. I don't care too much for money, 'cause money can buy me love. Can buy me love. Everybody tells me so. Can buy me love. Love. No, no, no. Makes you feel alright. I get you anything, my friend, if you makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, 'cause money can buy me love. Hey, I don't care too much for money, 'cause money can buy me love. Can buy me love. Mietek Szcześniak i trio Krzysztofa Herdzina. Jak Państwo zauważyli, w pierwszej części koncertu Ania Rusowicz nie boi się ostrej klasyki rockowej i na Dorsach nie poprzestała. Za chwilę, Marku, klasyka. Oj, będzie klasyka klasyki, bo to The Who, My Generation i potem Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Ania Rusowicz z zespołem. Good evening, welcome to Poland. Peace and love and rock and roll. People try to put us down just because we get around. Things they do look awful cold. Hope I die before I get old. My generation, baby. Why don't you just fade away? Don't try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We get around. Think they do look awful cold. Hope I die before I get old. Dziękujemy bardzo. Thank you so much. You ready?